Sana çok kızgınım, üzülüyorum. Hep kendi kendime düşünüyorum. Seni görmeden de duramıyorum. Kırıldım bir tanem, gelemiyorum. Seni görmeden de duramıyorum. Kırıldım bir tanem, gelemiyorum. Hayat uzun değil, üç günlük dünya. Yakışmaz insana bu yaştan sonra. Hepsinden acısı küs gitmek var ya. İşte ben hep böyle üzülüyorum. Bir gün kapına gelip sizinle çok sevdiğimi haykıracağım. Kafam bir dünya, gelip kapına canımsın diye haykıracağım. Bir gün kapına gelip sizinle çok sevdiğimi haykıracağım. Kafam bir dünya, gelip kapına canımsın diye haykıracağım. Kızsam da benim canımsın. Bilirim arkamdan ağlayanımsın. Gücensem de sana sevgi doluyum. Ancak yanımda ben mutlu olurum. Kahretsem de sana sevgi doluyum. Ancak seninle ben mutlu olurum. Hayat uzun değil, üç günlük dünya. Yakışmaz insana bu yaştan sonra. Hepsinden acısı küs gitmek var ya. İşte ben hep böyle üzülüyorum. Bir gün kapına gelip sizinle çok sevdiğimi haykıracağım. Kafam bir dünya, gelip kapına canımsın diye haykıracağım. Bir gün kapına gelip sizinle çok sevdiğimi haykıracağım. Kafam bir dünya, gelip kapına canımsın diye haykıracağım. Bir gün kapına gelip sil zurna çok sevdiğimi haykıracağım. Kafam bir dünya, kapına canımsın diye haykıracağım.